خاندان کی زندگی ہے اور ایک موت کے بعد کی. کم عقل اور بیوقوف انسان وہ ہے جو ساری توانائی اور طاقت اس زندگی پر خرچ کرے. عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد والی دائمی زندگی کی فکر کرے. اس جہان میں اگر دکھ ہو تو وہ بھی بہت عارضی ہے, اگر خوشی ہو تو بہت عارضی ہے, اور موت کے بعد کی خوشی بھی بہت لمبی اور مساوات تھوڑی دیر کے لیے دکھ مل بھی جائے اس کے بعد خوشی دائمی ہے. دنیا کا غم بھی مختصر ہے اور دنیا کی خوشیاں بھی مختصر ہیں, اور موت کے بعد کا تھوڑا غم بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں خوشیاں تو ہیں ہی بہت زیادہ. اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا وہ اس لیے انبیاء کو زمین پہ نبوت دے کر نہیں بھیجا کہ انسان کو صرف یہ بتائیں کہ تم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے, بلکہ ان کی بعثت کا اصل مقصد یہ تھا انسان کو یہ سمجھائیں کہ دنیا میں کیسے اعمال کرنے ہیں جس سے موت کے بعد کی بیماری ابدی اور دائمی زندگی سنور جائے. بیوقوف انسان وہ ہے جو دنیا اپنی خواہشات کے پیچھے گزارتے, عقل مند انسان وہ ہے جو خواہشات پر کنٹرول کرے, اپنی شہوات کو اپنے قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی انسان فکر کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں دوست دوستوں کی قدر کرتے ہیں, اللہ رب العزت چونکہ ان کا ایک اس میں مبارک ولی بھی ہے اور ولی کا معنی دوست ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی اور دوست ہیں ان کا جو اہل ایمان ہیں. دنیا میں اگر دوست دوست کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس سے دوستی فرمائے, اللہ اس کی قدر کیوں نہیں فرمائے گا؟ فرق صرف یہ ہے کہ دوستی کے درجات ہیں, بعض دوستی چھوٹے درجے کی ہوتی ہے اور بعض دوستی بہت گہری اور جگری یار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ ہر اس شخص کی دوستی ہے جس نے کلمہ نبی کا پڑھا اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے, لیکن یہ عام درجے کی ولایت اور عام درجے کی دوستی ہے. اللہ سے اصل تعلق اور دوستی اس کی ہے کہ جس نے ایمان بھی قبول کیا اور ایمان کے بعد تقویٰ والی زندگی گزاری ہے. یہ جہان بھی اللہ کا ہے, موت کے بعد کا جہان بھی اللہ کا ہے. اگر انسان اللہ سے سچی دوستی کر لے, اللہ پر ایمان بھی لے آئے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, میں دنیا کی زندگی بھی صاف ستھری اور پاکیزہ دیتا ہوں اور موت کے بعد کی زندگی بھی صاف ستھری اور پاکیزہ عطا کرتا ہوں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ دنیا میں سچا کون ہے؟ آدمی بات کرتا ہے, وعدے کرتا ہے, نبھا نہیں پاتا. اللہ رب العزت جو وعدے کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں, کیونکہ دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات اللہ کی قبضۂ قدرت میں ہیں. اللہ جو فرمائے وہ بھی ہوتا ہے, اللہ جس چیز کا ارادہ فرمائے وہ بھی ہوتا ہے, اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. ہمارا بنیادی مقصد جمع ہونے کا صرف یہ نہیں کہ ہم کلمہ پڑھیں, وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. بنیادی مقصد جو قرآن کریم نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کلمہ پڑھا ہے, اب اس کلمے کے تقاضے پر عمل کرو. ایمان لائے ہو, ایمان کے تقاضے پہ عمل کرو. ایمان لائے ہو, ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر ڈٹ جاؤ. قرآن کریم میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, صرف ربنا اللہ کہنا کافی نہیں ہے, ثم استقاموا اس پہ ڈٹ جانا بھی ضروری ہے. صرف اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ کو رب ماننا اور عمل سے ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کو رب مانا ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی کا بنیاد اللہ پر ایمان اور تقوی والی زندگی ہے. جس قدر انسان کی زندگی میں تقوی بڑھتا چلا جائے اسی قدر انسان کے ایمان میں پختگی ہوتی چلی جاتی ہے, اور جس قدر ایمان پختہ ہو اسی قدر اللہ کے ساتھ دوستی اور انسان کی ولایت میں ترقی درجات شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً ولی کا معنی بالکل مختلف ہے. ہمارے یہاں عموماً ولی کا معنی بہت مختلف ہے. ہمارے یہاں ولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو بالکل گناہ نہ کرتا ہو, حالانکہ ولی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل گناہ نہ کرتا ہو. اگر انسان بالکل گناہ نہ کرے, یہ نبی کی صفت ہے, امتی ولی کی صفت نہیں ہے. امتی سے گناہ ہوں گے لیکن گناہوں کے اقرار کر کے توبہ کرے اور توبہ کر کے ان گناہوں کو اللہ سے معاف فرما لے کہ پھر ولی ہے. تو ولی کا معنی صرف یہ نہیں ہے گناہ نہ کرے بلکہ گناہ ہو جائے اپنے گناہ کا اعتراف کرے اپنے گناہ کا اقرار کرے اور اللہ پاک سے توبہ کرے اللہ اس کو پھر ولایت کے مقام پہ پہنچا دیتے. تو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ولایت عامہ نہ مانگے بلکہ اللہ سے ولایت خاصہ مانگے. ولایت عامہ عام دوستی ہے جو ہر مومن اور کلمہ گو کو ملتی ہے, اور ولایت خاصہ اللہ کی خاص دوستی ہے جو صرف کلمہ گو نہیں بلکہ کلمہ گو ہونے کے بعد گناہوں کو چھوڑنے والے کو ملتی ہے. اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیں مضبوط تعلق عطا فرمائے. دنیا میں چونکہ انسان نے رہنا ہے اور جس جگہ پہ رہنا یہاں کی چیزوں کو انسان استعمال بھی کرنا ہے, اگر ان چیزوں کے دل میں محبت نہ ہو انسان ان کی حفاظت نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے مال کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے تب بھی مال کی حفاظت کرتا ہے, اولاد کی محبت اللہ نے والدین کے دل میں ڈالی ہے تبھی اولاد کی حفاظت بھی کرتے ہیں. جس مکان میں رہتا ہے اس مکان کی محبت خدا نے دل میں ڈالی ہے تبھی انسان اپنے مکان کی حفاظت بھی کرتا ہے. جو کپڑے جو جوتی اس نے استعمال کرنی ہے اس کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے تبھی انسان اس جوتے اور کپڑے کا خیال کرتا ہے. اپنے دنیا میں جو دوست اور رشتے دار ہیں اللہ نے ان کی محبت دل میں ڈالی ہے تبھی انسان جائز دوستی اور رشتے داری کو نبھاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں چونکہ رہنا ہے اس لیے ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہے اور یہ اللہ ہی نے ڈالی ہے. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو دنیا کا نظام کبھی نہ چلتا. اگر ماں کے دل میں بیٹے کی محبت نہ ہو تو بتاؤ ماں سردی کی ٹھنڈی راتوں میں خود ٹھنڈی جگہ پہ لیٹ کے اپنے بچے کی خشک جگہ کا انتظام کیوں کرے. اگر ماں کے دل میں اللہ اولاد کی محبت نہ ڈالے تو گرمی کی دھوپ برداشت کر کے نہ اپنی اولاد کی فکر کیوں کرے. اگر باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو یہ مشقت کی مزدوری کر کے اپنی اولاد کے لیے محنت کیوں کرے. اللہ نے محبت دلوں میں ڈالی ہے لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمارے دل میں مال کی محبت ڈالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اولاد کی محبت ڈالی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے, دنیا کی چیزوں کی محبت ڈالی ہے دنیا کی چیزوں کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کے لیے, آخر اللہ نے اپنی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی ہے. فرق یہ ہے کہ دنیا کی محبت انسان کے دلوں میں موجود ہے لیکن اللہ کی محبت اس سے بڑھ کر ہے. شریعت ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ آپ دنیا کی چیز سے محبت نہ کرو, یہ شریعت نے کہیں بھی منع نہیں کیا بلکہ سمجھایا یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہونی چاہیے لیکن اللہ کی محبت سے کم ہو. والدین کی محبت ہو اللہ کی محبت سے کم ہو, اولاد کی محبت والدین کے دل میں ہو لیکن اللہ کی محبت سے کم ہو. اور اس مضمون کو قرآن کریم نے بھی سمجھایا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بھی سمجھایا. اگر آپ قرآن کریم کے ایام پہ غور کریں تو میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ دیکھو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اللہ سے محبت نہیں کرتا یا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جب انسانی فطرت کو بیان کیا اور میں انہو لحب الخیر لشدید, انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے یہاں پر اللہ نے دولت کو مال نہیں فرمایا بلکہ مال پر خیر فرمایا ہے. انہو لحب الخیر لشدید, انسان خیر سے پیار کرتا ہے اور اس خیر سے مراد دولت ہے. تو دولت شر نہیں ہے, دولت کا ناجائز استعمال یہ شر ہے, مال یہ شر نہیں ہے, مال کا ناجائز استعمال یہ شر ہے. اللہ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس دور میں جدید ذرائع ابلاغ ہیں, بہت سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جدید ذرائع ابلاغ سے دوڑنا یہ بھی مناسب نہیں ہے اور جدید ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ فطرت کے اعتبار سے غلط نہیں ہیں, استعمال کے اعتبار سے غلط ہے. اگر ایک چھری اور چاقو ہمارے پاس موجود ہے یہ چھری اور چاقو غلط نہیں ہے, اس چھری اور چاقو سے مسلمان کو نقصان دینا یہ غلط ہے، لیکن اسے پھل کاٹنا بالکل جائز ہے، اسے جانور کو ذبح کرنا اور حلال جانور کو ذبح کرنا یہ بالکل جائز ہے. اب دیکھو چھری غلط نہیں ہے، لیکن چھری کا استعمال اگر غلط ہے تو یہ شر کی بات ہے. میں یہ بات سمجھا رہا تھا، ہمارے ہاں آج کے دور میں جدید میڈیا ہے، موبائل ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، بہت سے لوگ اسے دور ہٹتے ہیں، بہت سے لوگ دور نہیں ہٹتے. ہم کہتے ہیں اسے بالکل دور ہٹ کے اس کا معنی کہ ہم یہ میدان کافر کے لیے خالی کر دیں، ہم یہ میدان ان کے لیے خالی نہ کریں، ہاں اس کا استعمال جائز کریں اور بلا وجہ اس کا استعمال نہ کریں. ہم اکثر دوست احباب سے کہتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں بلا وجہ تصاویر بنانا یہ بالکل حرام ہے، بلا وجہ ویڈیو بنانا بالکل حرام ہے، بلا ضرور کسی جاندار کی تصویر کھینچنا خواہ وہ متحرک تصویر غیر متحرک ہو اسے بہرحال بچنا چاہیے، لیکن ضرورت کے درجے میں اس کا استعمال یہ بالکل الگ تھلگ ہے. اگر ہم ان جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال نہیں کریں گے تو کافر اور مبتدع اور فساد وہ اس کو پہلے استعمال کرتے ہیں. ہم جس حد تک ممکن ہو جائز طریقے سے استعمال کر کے جتنے بندے وہاں سے بچا سکتے ہیں بچائیں. یہ اس دور میں ہماری جو سمجھے کہ میڈیا کی جنگ ہے، اللہ ہمیں اس جنگ کو سمجھنے کی اور جائز طریقے پر لڑنے کی، اور اس جنگ میں اللہ ہمیں فتح اور کامیابی بھی عطا فرمائے. میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا انہو لحب الخیر لشدید، اللہ نے مال کو خیر فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ مال شر نہیں ہے، مال کا غلط استعمال شر ہے. اب بتائیں آپ بیٹھے ہیں، گرمی شروع ہو گئی ہے، اور اگر یہ پنکھے نہ ہوتے تو ابھی گرمی بیٹھے ہوتے، پنکھے نہ ہوتے یہ مچھر کاٹ رہے ہوتے، اگر یہ بجلی جنریٹر نہ ہوتا یا ہمیں اندھیرا لگا ہوتا، اگر یہ ہمارے پاس مائک اور یہ لاؤڈ اسپیکر نہ ہوتا تو باہر والے آواز کو کیسے سنتے. تو یہ خیر ہے جس کے استعمال سے ہم دین کے فوائد حاصل کرتے ہیں. تو یہ دولت سے بھاگنا یہ کمال نہیں ہے، ہاں دولت کا صحیح استعمال کرنا یہ کمال ہے. دولت سے دوڑے مت، لیکن صحیح طریقے پر اس کا استعمال کریں. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے یہاں بعض ایسی چیزوں کو کمال سمجھا جاتا ہے جو کمال ہرگز نہیں ہے. مثلا ہمارے یہاں کمال کیا ہے، ایک آدمی کے کپڑوں پہ قیمت لگا ہو، ہم سمجھتے ہیں بہت نیک آدمی ہے، اس کے کپڑے پر قیمت لگا ہے. بھئی جس نبی کے کپڑوں پر قیمت لگا ہے اسی نبی نے خوبصورت سے خوبصورت کپڑا بھی پہنا ہے. جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں پر قیمت لگا کے امت کو درس دیا ہے کہ بھیک نہیں مانگنی، کپڑوں پہ آپ نے پیمنٹ لگا لینا ہے، اسی نبی نے 30 اونٹ کی مالیت کا کپڑا پہن کے امت کو بتایا ہے اگر کپڑا قیمتی ہو تو اس کو استعمال بھی کر لینا ہے. اللہ رب العزت ایسی نعمت کا اظہار پسند فرماتے ہیں کہ جس میں کبر اور ریا اور شہرت نہ ہو، اللہ کی نعمت کا استعمال ہو. اللہ ایسی نعمت کے اظہار کو پسند فرماتے ہیں. دولت نہ ہو گزارا کرنا سیکھیں، اگر دولت موجود ہو تو دولت کا استعمال کرنا سیکھیں. کبھی دولت نہیں ہے تو اللہ سے مانگیں، اللہ عطا فرمائے، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے دوست احباب بھی خرچ کریں. بلکہ آپ حیران ہوں گے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ 1 روپیہ اپنے دوست پہ خرچ کرنا فقیر پر 20 روپے خرچ کرنے سے افضل ہے. 1 روپے اپنے دوست پہ خرچ کرنا غریب پر 20 روپیہ خرچ کرنے سے بھی یہ افضل ہے. لیکن ہمارے یہاں دوست پہ خرچ کرنے کو نیکی نہیں سمجھتے، غریب پہ خرچ کرنے کو نیکی سمجھتے ہیں. غریب کا اپنا حق ہے، دوست کا اپنا حق ہے. شریعت غربا کے حقوق بھی ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے تو اپنے دوستوں کے بھی حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج مبارک کیا تھا، ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی اور دنیا سے چلے گی. امی خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں اور زندہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر گوشت بکرا گوشت آتا تو اللہ کے نبی اس گوشت میں سے بعض اسے امی خدیجہ کی سہیلیوں تک پہنچاتے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد. یعنی اپنے دوستوں کا نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کے سہیلیوں کا بھی خیال کیا ہے، تو ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. علماء نے لکھا ہے والدین کا جس طرح حق ہے کہ والدین کی خدمت کریں، جو والدین کے دوست ہیں جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو والدین کے دوستوں کا اکرام کرنا نہیں والدین کا اکرام کرنا ہے. شریعت نے اس حد تک خیال کیا ہے، بتائیں اپنے دوستوں کا جائز خیال کرنا یہ شریعت میں منع کیسے ہو سکتا ہے؟ خوشی کے موقع پر دعوت کرنا یہ منع کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چند دن قبل دیکھا یہ چاہیں گے کہ دنیا میں جو اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے اس تھوڑی سی زندگی کو یوں بنا لیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہماری آخرت کے ٹھیک کرنے کا فیصلہ فرما دے، ہمیں اس کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. تو دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی اور ہماری ضرورت کی ہیں اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے. فرق کیا ہے؟ یہ بات ہمارے سمجھنے کی. فرق کیا ہے؟ اگر ایک ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف اللہ کی محبت ہو اور ایک طرف بیوی کی محبت ہو، اس وقت دیکھنا ہے کہ انسان بیوی کی محبت کا خیال کرتا ہے یا اللہ کی محبت کا خیال کرتا ہے. ایک طرف اللہ کا محبت حکم ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے. اب دیکھنا ہے کہ اولاد کی محبت کو دیکھ کے دین کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے دین کے تقاضے پہ عمل کر لیتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ ان میں احق کیا ہے اور حبیب کیا ہے. تو شریعت نے حبیب بنانے سے منع نہیں کیا، احق بنانے سے منع کیا ہے. مال کو محبوب بنائیں لیکن مال کو احق نہ بنائیں. احق کہتے ہیں جس کی محبت زیادہ ہو، اور محبوب کہتے ہیں جس کی صرف محبت ہو. اولاد کو محبوب ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کو حق ہونا چاہیے. مال محبوب ہونا چاہیے، اللہ کی ذات احب ہونی چاہیے. اپنے دوست محبوب ہونے چاہیے اور اللہ کی ذات احب ہونی چاہیے. مسلمان کے یہ ذوق اور مزاج بن جائے کہ جب اللہ کے سامنے کوئی دوسرا آ جائے، ہم دوسرے کو جب تک اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہ ہو ہم اس کو چلاتے رہیں، لیکن جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے پھر انسان اپنی جان دے دے لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو یا انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، تب بھی انسان شریعت کی پابندی کر لیتا ہے. اللہ کی محبت دل میں ہو تب بھی انسان شریعت کی پابندی کر لیتا ہے. مجھے اس میں ایک چھوٹا سا قصہ یاد آیا کہ آدمی اللہ کا خوف ہو تو گناہوں سے بچتا کیسے. کہتے ایک شخص تھا جب وہ اپنے شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے عادت یہ ہے کہ میں جب بازار میں جاتا ہوں تو نامحرم لڑکیوں کو دیکھتا ہوں، اور یہ نامحرم لڑکی کو دیکھنے والا گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے. تو آپ دعا بھی فرمائیں اور مجھے کوئی نسخہ بھی آپ تجویز فرما دیں کہ یہ لڑکیوں کو دیکھنے والا جرم اللہ میرا ختم کرا دے اور میں اس گناہ سے باز آ جاؤں. انہوں نے ایک عجیب تدبیر اختیار کی. انہوں نے فرمایا ایک اس کو پیالہ دودھ کا دیا اور میں دودھ کا پیالہ لوں اور بازار میں چلے جاؤں اور پورے بازار کا چکر کاٹ کے واپس ہو. اس کے ساتھ ایک اور آدمی لگا دیے. اسے کہا تم یہ اس کے ساتھ چلو اور خیال کرنا یا اس کے دودھ کے پیالے سے ایک قطرہ بھی زمین پہ گرے تو انہیں فوراً اس کے سر کے اوپر جوتا اسی وقت بازار کے اندر مارنا ہے، تم اس کا اہتمام کرو. اب اس نے اپنے ہاتھ میں پیالہ دودھ کا لیا اور بازار سے چکر لگا کے آ گیا اور ایک قطرہ بھی دودھ کا زمین پر نہیں گرا. تو حضرت فرمانے لگے تم بازار گئے تھے؟ اس نے کہا جی گیا ہوں. تو بازار گئے تو تمہارے دودھ کے پیالے میں سے کچھ دودھ گرا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں گرا. پر میں تمہیں تو عادت ہے لڑکیوں کو دیکھنے کی، تو جب تم بازار میں گئے تو آج بازار میں کوئی لڑکی نہیں تھی؟ اس نے کہا جی تھی. تو پر میں تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں. تو نے کہا کیوں؟ پر میں جوتے کا ڈر تھا اس لیے نہیں دیکھتا تھا، اگر میں اس کو دیکھ لیتا اور پاؤں کو ٹھوکر لگتی آپ نے ایک قطرہ دودھ گرنے ہوئے پر میں اس کو جوتا ماروں، اگر یہ پیالہ گر جاتا یہ تو میرا ستیہ ناش کر دیتا. اس کے جوتوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، اپنا دودھ کا پیالہ میں بالکل صحیح سمیٹ کر واپس آیا. حضرت فرمانے لگے بس یہی بات دل میں رکھ لو، اگر دنیا میں جوتے کا خوف ہو انسان نامحرم عورت کو نہیں دیکھتا، اللہ کی مار کے دل میں خوف ہو پھر کبھی بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. یہ جو بیٹا بازار میں جا کے دیکھتا ہے تجھے یہ استحضار نہیں ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھو اب تجھے احساس تھا نا کہ میرے ساتھ یہ موجود ہے میری نگرانی کرنے والا، تو نے خیال کیا اگر اللہ کی معیت تیرے دل میں بیٹھ جائے اللہ میرے ساتھ اللہ مجھے دیکھتا ہے پھر تو جرم کبھی بھی نہ کرے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکابر اور اسلاف کے نام یاد رکھا کرے. ہمیں اپنے اکابر کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے، اپنے اکابر کے حالات بھی پڑھنے چاہیے، اپنے اکابر سے تعلق بھی رکھنا چاہیے. آپ یقین فرمائیں اولیاء اللہ کے تذکروں سے اللہ کی رحمت برستی ہے، اولیاء اللہ کے تذکروں سے رحمت خداوندی برستی ہے. حدیث مبارک میں ہے ترجل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں اولیاء کا ذکر کیا جائے اللہ کی رحمت برستی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شلا مشکات ہے برکات شلا مشکات میں یہاں پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں تنزل رحمت عند ذکر سالکین فضلا عند وجودہم بتاؤ ولی کی رحمت سے ذکر سے خدا کی رحمت برستی ہے جہاں ولی خود رہتا ہو وہاں کتنی خدا کی رحمت آتی ہو ہم ولی کے ذکر سے رحمت گرنے کے قائل ہیں اور جہاں ولی کا خود وجود ہوتا ہو آپ بتائیں وہاں پہ خدا کی کتنی رحمتیں برستی ہو بس اللہ کی جو کہ استحضار عطا فرما دے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے فرمایا کہ ہمیں اللہ کی معیت عامہ بڑا عجیب جملہ ہے ہمیں اللہ کی معیت عامہ اللہ کی معیت اعتقادیہ اللہ کی معیت عقلیہ پہلے بھی حاصل تھی کیا مطلب ہمارا عقیدہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہمیں پہلے بھی تھا ہمارے پاس دلائل ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ پہلے بھی تھا ہمیں اللہ کی معیت عقلیہ یعنی دلائل معیت اعتقادیہ عقیدہ یہ پہلے بھی تھا لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں جب ان کی خدمت پہ گئے ہیں تو معیت اعتقادیہ عقلیہ موجود تھی اب معیت حالیہ معیت ذوقیہ اور معیت وجدانیہ ملی ہے پہلے دلیل سے پتہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اب خود دل بول کے کہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے فرماتے ہیں صحبت کی برکت سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں کہ معیت استدلالیہ معیت ذوقیہ میں بدل گئی ہے اب معیت ذوقیہ معیت استدلالیہ انسان یہ زبان سے نہیں سمجھا سکتا یہ بالکل ایسی جیسے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم صاحب فرماتے تھے کسی آدمی سے کہو کہ دیکھو یہ آم ہے اور بہت میٹھا ہے اور اس میں مٹھاس ایسی ہے اور آدمی ایک مرتبہ پیئے تو بالکل ایسے رس گھلے محسوس ہوتے ہیں انسان کو اپنی زبان میں پر میں سمجھانا بڑا مشکل ہے اب لاکھ دلیل اس کو سمجھ نہیں آئی لیکن آپ اس کو جب یہ آم کی ڈلی کاٹ کے اس کو تو کھائے گا نا اس کو پھر احساس ہوگا کہ یہ آم کی مٹھاس کیا ہوتی ہے تو آم کی مٹھاس آپ دلیل سے نہیں سمجھا سکتے آم کی مٹھاس کو چکھنے سے محسوس ہوگی حضرت فرمان لے کہ بالکل اسی طرح آدمی کو یہ جب صحبت کی برکت سے ذوق ملتا ہے اس کو آدمی دلیل سے نہیں سمجھا سکتا یہ ذوق ہی سے محسوس ہوتا ہے اللہ میں ذوق کی چیزیں ذوق کی برکت سے عطا فرما دے میں خیر گزارش ہی کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے جیسا آپ نے یہاں پہ عمل کرنا ہے اسی کے مطابق اللہ آخرت میں اجر اور جزا عطا فرمائے گی ہم کوشش کریں اللہ کی ولایت عامہ بھی ہے اللہ اپنے کرم سے ولایت خاصہ بھی عطا فرما دے ولایت عامہ کا معنی کیا ہے ایمان کی دولت اور ولایت خاصہ کا معنی کیا ہے تقویٰ کی دولت ایمان پہ قناعت نہ کریں ایمان کے بعد تقویٰ کی زندگی اختیار کریں بس اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے اگر میں نے گناہ گر بھی لیا تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوا بالآخر جنت میں چلے جانا ہے حکیم الامت حضرت تھانی فرماتے تھے جب یہ وسوسہ دماغ میں آئے اپنی انگلی کو تھوڑا سا کاٹو اپنی انگلی کو پھر یہ ماچس کے نیچے رکھو تو پوچھے نہ کیوں کہہ رہے چل جائے گی کیا ہوا تھوڑی دیر کو عجیب تو ہوئی جانی ہے پر میں کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا کوئی آدمی اس بنیاد پہ انگلی چلنے نہیں دیتا کہ اس میں ٹھیک ہو جانا ہے پھر اس بنیاد پہ گناہ کرنا اگر تھوڑی دیر جہنم میں چلے گی تو کیا ہوا آخر جنت میں چلے ہی جانا ہے اس کا معنی اس کو جہنم کی ہولناکی کا اندازہ نہیں ہے اس کو جہنم کے عذاب کا اندازہ نہیں ہے کتنا سخت وہ عذاب ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو دیکھیں ولایت عامہ کے بعد ولایت خاصہ ایمان کی دولت کے بعد تقویٰ کی دولت کیسے ملتی ہے ہمارے اسلاف نے لکھا ہے قرآن کریم اور احادیث کے دلائل سے اگر انسان تین چیزوں کا اہتمام کرے اللہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی دولت بڑی آسانی سے عطا فرما دیتے تین چیزوں کا اہتمام کرے ان میں سے پہلی یہ تین چیزیں بڑے اہتمام کی ہیں آدمی تین چیزوں کا اہتمام کرے اللہ اس کو ایمان کے بعد تقویٰ کی دولت بھی عطا فرما دیتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحبت اولیاء اللہ سب سے پہلی چیز صحبت اولیاء اللہ انسان کسی ولی کی صحبت میں آ جائے اس ولی کی صحبت سے انسان کو تقوی کی دولت عطا ہو جاتی ہے جس طرح آگ ایک مکان کو لگے اس سے دوسرے مکان کو لگتی ہے اور جب اللہ کی محبت کی آگ ایک دل میں آئے اس سے دوسرے دل میں منتقل ہوتی ہے جتنا مکان دور ہوتا ہے اتنی دیر سے مکان کی آگ دور سے پہنچ دیر سے پہنچتی ہے بالکل اسی طرح جتنا دل دل سے دور ہوتا ہے اسی قدر یہ عشق کی دولت دیر سے پہنچتی ہے اور یوں دل قریب ہوتے ہیں اللہ تقویٰ کی نعمت اس قرب کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے صحبت اولیاء اللہ آپ ایک بات سب سمجھتے ہیں میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ بتائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہ شخصیات ہیں جو انبیاء کرام کے بعد کائنات میں سب سے مقدس ہستیاں، انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے مقدس ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. اور صحابہ کرام کی خصوصیت کیا تھی؟ نماز بہت پڑھتے تھے. ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ روزے بہت رکھتے تھے. ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ تلاوت بہت کرتے تھے. صحابہ کرام کی عظمت کی وجہ یہ نہیں ہے وہ نماز اور روزہ بہت زیادہ کرتے تھے، ان کی عظمت کی وجہ یہ ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور مقدس صحبت ملی تھی. تو نبوت کے بعد سب سے پہلا انسانیت کا جو مقام ہے اس کی بنیاد صحبت ہے یا ان کی بنیاد اعمال ہے؟ ان کی بنیاد صحبت نبوت ہے، ان کی بنیاد اعمال نبوت رہی ہے. اس سے آپ ایک عقیدہ ذہن نشین فرما لیں. میں ہر بیان میں پوری کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی عقیدہ، کوئی نہ کوئی نظریہ اپنے حضرات کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ہمارے عقائد درست ہوں. ایک ذہن میں عقیدہ اچھی طرح بنا لیں. ایک عقیدہ تو یہ ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام کے حوالے سے بات آئی، میں عرض کر دوں ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق. ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام معیار حق ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھنا. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں. ایک بندہ اس پہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے صحابہ کرام معیار حق کیسے ہیں؟ معیار حق کا معنی کہ جو اعمال انہوں نے کیا وہی اعمال ہم کریں، جیسے انہوں نے کیے ویسے ہی ہم کریں. معیار حق کا یہی معنی نا، یعنی ہمارے یہاں نیک اعمال کا معیار وہ ہے، ہمارے عقائد کا معیار وہ ہے. حق سے مراد کیا ہے؟ صحیح عقیدہ اور عمل صالح، یہ حق کا معنی ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے کہ حق کا معنی کیا ہے تو آپ آسان ترین لفظوں میں حق کا معنی کیا بیان کریں گے؟ صحیح عقیدہ اور عمل صالح. عقیدہ ٹھیک ہو عمل درست ہو اس کا نام ہے حق. اب بتائیں پھر معیار حق کا معنی کیا ہوگا؟ ہم وہی عقیدہ اختیار کریں جو صحابہ کا ہے، ہم وہی عمل اختیار کریں جو صحابہ کا ہے، یہ معیار حق ہے. اس پہ دلیل قرآن کریم میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسا ہو جیسا ان کا ہے، اس مراد عقیدہ ایسا ہو جیسا ان کا ہے. اور عمل میں معیار کیسے ہیں؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ، والذین اتبعوہم اور وہ لوگ جن نے ان کی اتباع کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. اب اتباع تو اعمال میں ہے نا، معلوم ہوا کہ عقیدے میں بھی بنیاد صحابہ ہیں اور اعمال میں بھی بنیاد صحابہ ہیں. عقیدے میں بنیاد بھی وہ ہیں اور عمل میں بنیاد بھی وہی ہے. صحیح عقیدہ اور صالح عمل اس کو جمع کریں تو یہ حق بنتا ہے. اب اس پہ ذرا آپ سوال سمجھیں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ نے جواب کیسے دینا ہے؟ پہلے خود نظریہ سمجھیں تبھی دوسرے کو مطمئن کریں گے، خود ہی نہیں سمجھیں گے دوسرے کو مطمئن کیسے کریں گے؟ اب بتاؤ ایک بندہ سوال کرتا ہے بھئی صحابہ معیار حق ہے تو یہ بتاؤ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے زنا ہوا کہ نہیں؟ بتاؤ. اب آپ جھجک رہے ہیں کیسے کہ ہوا تو ہے، صحابہ کرام میں سے بعض سے زنا ہوا کہ نہیں؟ ہوا. بعض صحابہ کرام سے شراب پینے کا عمل ثابت ہے کہ نہیں؟ تو پھر معیار حق کیسے ہوئے؟ معیار حق کا معنی کہ جو عمل انہوں نے کیا وہ عمل ہم بھی کریں. تو اس کا کیا معنی کہ ہم بھی زنا کریں؟ کیا معنی ہم بھی شراب کریں پیئے؟ تو معیار حق کیسے ہوگی؟ یہ لوگوں نے اعتراض کرنا ہے. جب آپ نے صحابہ کو معیار حق کہنا ہے تو پھر یہ اعتراضات آنے ہیں. اب اعتراض کا جواب بڑا مشکل ہوگا. بات اچھی طرح سمجھ لیں. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں ہمارے یہاں بحمد اللہ تعالیٰ خانقاہ بھی ہے اور ہمارے یہاں مرکز بھی ہے. مرکز اہل سنت کا اپنا کام ہے، خانقاہ کا اپنا کام. کیوں؟ میں نے بات سمجھائی ہے نا، حق میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک صحیح عقیدہ، نمبر دو صالح عمل. صحیح عقیدے کو خراب کرتے ہیں شبہات، صحیح عقیدے کو خراب کرتے ہیں شبہات، صالح عمل کو خراب کرتی ہیں شہوات. ہم نے شبہات کو بھی صاف کرنا ہے اور شہوات کو بھی ٹھیک کرنا ہے. مرکز کے ذمے ہے شبہات کو صاف کرنا اور خانقاہ کے ذمے شہوات کو صاف کرنا. شبہات ٹھیک ہوں گے تو عقیدہ سیٹ ہو جائے گا اور شہوات کا رخ درست ہوگا تو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں یہ بات بغیر مذاق کے کہتا ہوں، شاید میری زندگی میں تمہیں اس کا احساس نہ ہو، دنیا میں تلاش کرنے سے تمہیں ایسی جگہ کم ملے گی جہاں شبہات اور شہوات دونوں کا ازالہ ہوتا ہے. کہیں شہوات کے طرف پہ غور ہوتا ہے, شبہات کے جواب نہیں ہوتے. کہیں شبہات کو صاف کرتے ہیں تو وہاں پہ شہوات غلط کے ازالے نہیں ہوتے. کہ خانقاہ کا نظام ہوتا ہے, نظریات کے مسئلے نہیں ہوتے. کہ نظریات کے مسئلے ہوتے ہیں, خانقاہی نظام نہیں چلتا. آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے, یا نظریات کی بھی صلاح ہوتی ہے اور اعمال کی بھی صلاح ہوتی ہے. خانقاہ بھی اللہ نے دیا اور مرکز بھی دی ہے, یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے. اللہ نے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب شبہ ذہن میں آ گیا, صحابہ کرام معیار حق ہے, یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. حق کا مانا گیا ہے صحیح عقیدہ صالح عمل. معیار حق کا مانا جو عقیدہ ان کا وہی ہمارا, جو عمل ان کا وہی عمل ہمارا. اس پہ اعتراض کیا تھا, شبہ کیا تھا, کیا صحابہ کرام سے گناہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا ہوا. تو جب ان نے گناہ کیا ہے تو پھر معیار حق کیسے ہوئے؟ اس کا جواب سمجھے. اس کا جواب یہ ہے, صحابہ کرام کے عقیدے میں کبھی بھی فساد نہیں آیا. یاد رکھیں, صحابہ کرام کے عقیدے میں کبھی بھی فساد نہیں آیا رضی اللہ عنہم. اگر کبھی غلطی ہوئی ہے تو عمل میں ہوئی ہے. اس کا معنی یہ ہے ہم وہی نیک اعمال کریں, توجہ رکھنا, جو صحابہ کرام نے کیے ہیں. ہم وہی نیک اعمال کریں جو, اور ایسے کریں جیسے صحابہ نے کیے. یہ دونوں لفظ میں رکھ لیں, وہی نیک اعمال کریں جو صحابہ نے کیے, اور ایسے ہی کریں جیسے صحابہ نے کیے. اگلا مسئلہ, اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو پھر دیکھیں یہ گناہ صحابی سے ہوا یا نہیں. اگر ہوا ہے تو پھر ان سے گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی وہی کیفیت ہماری ہو. یہ ہے معیار حق. بات سمجھ آ گئی؟ ہم نیک اعمال وہی کریں جو صحابہ کرام نے کیے, اور ایسے ہی کریں جیسے صحابہ کرام نے کیے. اگر گناہ ہو جائے تو پھر دیکھیں یہ گناہ کسی صحابی سے ہوا یا نہیں. اگر ہوا ہے تو پھر دیکھیں گناہ کے بعد ان کی کیفیت کیا تھی. اگر ان سے گناہ ہوا جو کیفیت ان کی تھی, اس گناہ کے بعد وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے. تو پھر جہاں ہو جائیں گے والذین اتبعوہم, اللہ ہمیں وہیں پہنچا دے گی. اب بتاؤ یہ ذہن میں ہو تو پھر معیار حق پر کیا اشکال ہے؟ دوسرا میں سوال کر رہا تھا, یہ اچھی طرح سمجھ لیں, ہمارا نظریہ ہے صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہے. صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. کیوں؟ میں یہ صحبت پہ بات کرنے لگا تھا. تنقید سے بالا تر ہونے کی وجہ, دنیا میں کسی بھی انسان پہ تنقید دو وجہوں میں سے ایک وجہ سے ہوتی ہے یا دونوں وجہ سے ہوتی ہے. تنقید کی وجہ نمبر ایک کبھی نظریے کا غلط ہونا, تنقید کی دوسری وجہ عمل میں کوتاہی کا آ جانا. تنقید کی ایک وجہ نظریے میں کوتاہی, اور تنقید کی دوسری وجہ اعمال میں کوتاہی. جب بھی آپ کسی کو برا کہتے ہیں تو کیوں برا کہتے ہیں؟ بھائی اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. یا برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. اور تو کوئی تنقید کی وجہ نہیں ہے نا. اگر صحابہ کرام پہ کوئی بندہ تنقید کرتا ہے تو بتائیں تنقید کی بنیاد کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ان کے عقیدے میں کوتاہی ہے تو بتاؤ عقیدے میں کوتاہی سے صحابی رہ جاتا ہے؟ عقیدے میں کوتاہی آ گئی پھر صحابی رہ جاتا ہے؟ وہ تو پھر صحابی ہے ہی نہیں جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں. اس کا معنی صحابی اس وقت تک رہنا ہے جب تک اس کے عقیدے میں کوتاہی نہ ہو. توجہ رکھنا, اگر عقیدے میں کوتاہی آ گئی تو صحابی نہیں ہے. اس کا معنی ان کے عقیدے میں کوتاہی نہیں تھی. اگر آپ تنقید کریں گے کہ عمل میں کوتاہی آئی تھی, ہم نے عمل میں کوتاہی کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیں, ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے. ہم نے صحابی کیوں مانا ہے؟ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے اور حضور کی صحبت میں بیٹھے. صحابی کی بنیاد ان کے اعمال ہیں, صحابی کی بنیاد ایمان کے بعد صحبت پیغمبر ہے. آپ صحابہ کرام کی جتنی تعریفیں لکھی ہیں آپ پڑھ لیں. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ الذی آمن ایمان لایا اور صحبت پیغمبر میں بیٹھ گیا, اسی کا نام صحابی ہے. اس میں نماز اور روزے کو صحابی کے طریق میں شامل ہی نہیں کیا. تو جب وہ بنیاد ہی نہیں ہے, آپ اس بنیاد پر صحابی پہ تنقید کریں گے کیسے؟ اس لیے ہم نے کہا صحابہ معیار حق بھی ہیں اور صحابہ تنقید سے بالا تر بھی ہیں. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. میں بتا رہا تھا ایمان کے بعد تقویٰ. تقوی کے حصول کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ صحبت اولیاء اللہ. جس آدمی کو ولی کی صحبت ملے اور عقیدت کے ساتھ ملے, یہ بات سمجھنا, ولی کی صحبت ملے اور عقیدت کے ساتھ ملے, اس انسان کو تقوی کی نعمت بہت جلدی ملتی ہے. ہمیں یا ولی کی صحبت نہیں ملتی یا کسی شیخ کی صحبت ملے تو عقیدت کے ساتھ نہیں ملتی، پھر نتیجہ وہی نکلنا چاہیے جو ہمارے ہاں نتائج نکلتے ہیں. ہم اس لیے اپنے ہاں آنے والے حباب کو بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیعت بھی کر لیتے ہیں اور فوائد کم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بیعت کے باوجود ان کو قرب کا موقع بہت کم ملتا ہے. میرے سوار اپنے ہوتے ہیں اور جب میرے سوار ہوں تو پھر آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کبھی ہمارا سفر ٹکنے نہیں دیتا، اب ہم آ جائیں تو آپ کی مجبوری آپ کو آنے نہیں دیتی. دعا کریں کہ ہمارے سفر کم ہوں اور آپ کی مجبوریاں کم ہوں تاکہ اللہ میں کچھ وقت بیٹھنے کا بھی عطا فرمائے. دوسری بات دل میں رکھ لیں، نمبر دو، نمبر ایک صحبت اولیاء اللہ، نمبر دو اہتمام ذکر اللہ. شیخ کی صحبت میں بھی بیٹھے اور جب تک صحبت میں بیٹھے اس وقت ذکر کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، اور جب شیخ کی صحبت میں نہ ہو تو پھر ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا اہتمام کرے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج تھا کہ جب بیان فرماتے اور بیان کے دوران کوئی بندہ بیٹھا ہوتا اور اس نے نکاح نیچی ہوتی تو حضرت فرماتے بھائی منہ اوپر کر کے بیان سنو، منہ اوپر کر کے. فرماتے کیوں؟ فرمایا جب شیخ کی مجلس میں ہو تو پھر شیخ کا دیدار کرو، اور جب میرے سے ذکر میں ہو تو پھر اپنا منہ نیچے کر کے اللہ کے ساتھ باتیں کرو. ہمارے آتے ہیں بات سننے کے لیے اور باتیں کسی اور سے کرتے ہیں اور مجلس کسی اور کی لگی ہوتی ہے. اس لیے اہتمام ذکر اللہ بھی کریں، اللہ کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ کریں. محدثین نے لکھا ہے کہ سو کو عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب آدمی سو مرتبہ ذکر کرتا ہے اس کا معنی اس نے کثرت کے ساتھ کیا ہے. تو ہم اہتمام ذکر اللہ بھی کریں اور جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. اور ذکر اللہ کا صحیح معنی یہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا امام رازی نے کئی معنی بیان فرمائے ہیں، حضرت تھانوی جو زیادہ توجہ سے بیان فرماتے ہیں، حقیقت ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم یاد کریں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یاد کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا فذکرونی بالاطاعت اذکرکم بالعنایہ، تم یاد کرو میری اطاعت کرو، میں یاد کروں گا تمہیں عطا کروں گا. تو میری اطاعت کرو میں تمہیں عطا کروں گا. بس یہ دونوں ہماری یاد کیا ہے؟ ہم اللہ سے مانگ لیں. اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کسی کو عطا فرما دے، ہم مانگنے والے بن جائیں. اللہ تو دینے کے لیے پہلے تیار بیٹھے. نمبر تین تفکر فی خلق اللہ. تیسری چیز یہ ہے انسان اللہ میں غور و فکر نہ کرے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے. اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کا مطلب کیا ہے؟ مخلوقات تو بہت ہیں، انسان اپنے جسم میں غور و فکر کرے. دیکھیں میری اوقات کیا ہے، کل پانی کا گندا قطرہ تھا، اس کے بعد چلنے والا بچہ بنا، پھر دوڑنے والا جوان بنا، اب بڑھاپے کی طرف میں جا رہا ہوں. یہ میری ٹوٹل زندگی ہے. انسان اس پہ تھوڑا سا غور کر لے تو پھر انسان، میں یہ تو نہیں کہتا گناہ بالکل چھوڑ دیتا ہے، بہرحال گناہوں سے بچ جاتا ہے. اگر گناہ ہو بھی جائے انسان کو توبہ کی توفیق فوراً مل جاتی ہے. ہم تین باتوں کا اہتمام کریں، نمبر ایک صحبت اولیاء اللہ، نمبر دو اہتمام ذکر اللہ، نمبر تین تفکر فی خلق اللہ. بس تفکر فی خلق اللہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں وہ سب سے آسان بات کہتا ہوں کہ جس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، ہم اپنے بچپن کو دیکھیں پھر اپنی جوانی دیکھیں، اور جن کے بال سفید ہیں وہ اپنے بڑھاپے کو دیکھیں، پہلے بچپن تھا آج جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد قبر ہے. اور ایک بار دنیا میں آگے اللہ کی قسم اب دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. اگر اللہ کو راضی نہ کیا وقت موت کو حسرت رہ جائے گی، وہ حسرت ہی ہوگی لیکن پوری کبھی نہیں ہو سکتی. تو دعا یہ کریں اللہ ہم سب کو ان تینوں چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بزرگوں کی صحبت بھی عطا فرمائے. اور ہم آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتے ہیں، یہاں تو ماہانہ اجتماع مہینے میں ایک بار آنا ہوتا ہے، اپنے علاقے میں آپ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں علماء کی صحبت میں بیٹھے، علماء سے مسئلے پوچھیں. اگر عالم میں درس قرآن و شرکت ضرور کریں، اگر درس حدیث و شرکت ضرور کریں. جس مسجد میں آپ ہیں اگر وہاں کے آپ کے امام مسجد جو اہل حق اور صحیح عقیدہ والے ہیں وہ درس قرآن نہ دیں، آپ انہیں درخواست کریں کہ حضرت آپ کچھ وقت کے لیے 5-10 منٹ درس قرآن دیا کریں. لوگ نہیں سنتے، کوئی نہ سنیں، میں اہتمام سے سنوں گا. اور پھر جن علاقے میں آپ علماء میں رہتے ہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، کبھی کسی عالم کی غیبت نہ کریں، کسی عالم کی بدگمانی نہ کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے تو علماء کی خدمت کریں. علماء کی خدمت کرنا یہ علماء پر احسان نہیں ہے، ہمارے ذمے ہے اپنے اپنے علاقے میں قریبی علماء کی خدمت کرنا. آپ اس کا اہتمام کریں. ایک آدمی مہینے بعد 10,000-15,000 اس کو 20,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے، اپنی تنخواہ میں سے جہاں اور جو بھی خرچ کرتے ہیں اپنی مسجد کے امام، اپنے محلے کے قاری صاحب اور اپنے قریبی امام کو کچھ نہ کچھ تحفہ ہدیہ میں ضرور دیا کریں، اس کا اہتمام کریں. اور ہدیے میں ہم ساتھی اس کہتے ہیں سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو پیش کریں تو ان کو رقم نقد پیش کریں، 100 پیش کریں، 200 پیش کریں، 500 پیش کریں. میں آپ کو یہ ترغیب اللہ کو ہرگز نہیں دے رہا ہماری خدمت میں لاؤ، میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں اپنے علاقے میں آپ کے محلے میں جو علماء ہیں ان کی خدمت کرو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کا احترام کرو، ان کے درس قرآن میں بیٹھو، ان کے دینی فوائد حاصل کرو. ہمارے پاس نبی کے بارے سے ہی علماء ہیں، ان سے بدگمان ہوں گے بتاؤ ہم کہاں جائیں گے، انہی سے کٹ جائیں گے ہم دنیا میں جائیں گے کہاں؟ پوری دنیا کفر اس بات پہ زور لگا رہی ہے، اس عوام کو علماء سے توڑ دو، اس عوام کو علماء سے کاٹ دو. اس لیے عالم میں برائی نہ بھی ہو تو برائی بیان کی جاتی ہے، نیکی بھی ہو برائی کے انداز پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، چھوٹی سی غلطی ہو اچھال لیا جاتا ہے، اور غالب یونیورسٹی اور دنیا داروں کے بڑے سے بڑے عیب ہو اس کو پانی پہ رکھ دیا جاتا ہے. آپ روزانہ کی خبریں دیکھیں، روزانہ کی خبریں، پورے سال میں ایک یا دو خبر شاید ایسی آئے گی جو پاکستان کے کسی مدرسے کی ہو منفی ہوگی اور اس کو میڈیا بہت اچھالے گا. اور روزانہ کی خبریں محلے کی، گلیوں کی، سکولوں کی، کالجوں کی بے حیائی کی خبریں روزانہ ہیں، ان خبروں پر کسی کی نگاہ نہیں جاتی. اور اگر چھوٹی سی خبر آ جائے اس کو اڑا دیا جاتا ہے. ہم اس کا اہتمام کریں، اپنے علماء کی قدر کریں، علماء کو ہدایات پیش کریں، علماء کی مجالس میں بیٹھیں اور مسائل علماء سے پوچھا کریں. یہ نبی کے وارث ہیں، وارث وارث ہی ہوتا ہے، خا کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر بھی وارث ہے، تو اس کا اہتمام کریں گے نبی انشاءاللہ. اس میں ہرگز کوتاہی نہ کرو. اور یہ تو ہمارے ساتھ جتنے منسلک احباب ہیں ہم انہیں بڑی سختی سے کہتے ہیں کسی عالم کے بارے میں بدگمانی ہرگز نہ کرو. بدگمانی کی اجازت نہیں ہے تو بتاؤ بدزبانی کی اجازت کیسی ہوگی؟ ہم بدگمانی سے منع کرتے ہیں تو بدزبانی کی اجازت کیسے دیں گے؟ آپ کا عرصے سے ہمارے یہاں ساتھی خانقاہ میں آتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو ترغیب نہیں دی آپ مرکز میں چندہ دیں اور ان مدارس کو نہ دیں، ہم کبھی ترغیب نہیں دیتے آپ یہاں بیعت کریں باقی خانقاہ سے کٹ جائیں. مسئلہ کیا کہ ساری خانقاہیں ہماری ہیں، مسئلہ کیا کہ ساری جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں، ہم نے کبھی کسی کو ترغیب نہیں دی بھائی آپ کا چونکہ بیعت کا تعلق ہم سے ہے تو آپ کا پیسہ بھی یہاں آنا چاہیے، آپ کا بیعت کا تعلق ہم سے ہے تو آپ کو ہماری جماعت کا کارکن بننا چاہیے. ہم نے کبھی اس پہ زور نہیں دیا، ہاں اتنا اہتمام ضرور کرتے ہیں اہل حق کے ساتھ وابستہ رہے، علماء حق کے ساتھ جڑیں اور حق والوں کے دائرے سے قطع نہیں نکلنا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اور ہمارے حضرات کا تو بازو کا معمول اور مزاج بڑا عجیب تھا، مرید بھی ہدیہ لے کر آتا تو وقت بیعت ہدیہ دیتا کبھی بھی قبول نہیں کرتے. ہمارے بعد میں شاید کا ذوق تھا بیعت کے لیے آئے اور ہدیہ لے قبول نہیں فرما. حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزاج مبارک تھا، بلکہ حضرت کے حالات میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے آخری زندگی میں، ایک مولانا تھے وہ اپنی والدہ کو لائے، انہوں نے کہا تمہاری خواہش ہے کہ میری والدہ محترمہ کو آپ بیعت فرما لیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں پردے کا اہتمام فرمایا تو ان عالم کی جو والدہ محترمہ تھی وہ پردے کے پیچھے چلے گئی. حضرت چونکہ ذوف تھا فرمایا تھا جو کلمات میں کہتا ہوں اپنے خادم سے کہا وہ ذوف سے کلمات تم کہتے رہو اور مولانا سے کہا بھی اپنی والدہ سے کہہ دو ان کلمات کو دہراتی رہے. اس کا ہمیشہ اہتمام کریں، جس طرح ہم بیعت کرتے ہیں اس طرح خواتین کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے، ان کا بیعت کا طریقہ جو نبوت سے ثابت ہے اسی طریقے پر چلائیں، ان کی نسبتیں قائم کرائیں. تو عالم تھے ان نے اپنی والدہ محترمہ کو بیعت کرا دی، جب بیعت ہوئی تو ساتھ بھی انہیں حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا. حضرت نے فرمایا آپ کو پتہ ہے میری عادت کا کہ میں جب بیعت کے وقت کسی اپنے مرید سے ہدیہ کبھی قبول نہیں کرتا. تو وہ کہنے لگے حضرت میں تو پہلے سے آپ سے بیعت ہوں، آج میری والدہ بیعت ہوئی، ہدیہ ان کی طرف سے نہیں ہے، ہدیہ میری طرف سے ہے. حضرت فرمانا کہ مولوی ہو تم سے بات کرنی فضول ہے، تو مولوی لوگ تم سے بحث کا تو فائدہ ہے نہیں، تو چلو وقت بعد رکھ لیا فوراً قبول فرما لیا. مقصد حضرت کا یہ تھا کہ ہمارے حضرات اس قدر اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں اپنے مشائخ کے طرز کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے مشائخ کے مزاج کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے اسلاف کے طرز کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. اللہ میں اپنے اسلاف اور اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے یہاں ابھی 2 مارچ یہ غالباً 2014 کو سالانہ اجتماع ہوا تھا، اب ہم نے مرکز کے تمام احباب نے اور شورا نے اساتذہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال انشاءاللہ اب خواتین کے لیے بھی باضابطہ سالانہ اجتماع ہوگا. پہلا اجتماع بھی انشاءاللہ 20 اپریل بروز اتوار صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہوگا. ہو سکتا ہے پہلا اجتماع ہے بارہ کی بجائے ایک بجے گھنٹہ اوپر ہو جائے پہلی دفعہ ہے حیض تھا اس کی انشاءاللہ ترتیب لگ جائے گی. ہماری آپ سے گزارش ہے آپ اسی اعلان کو کافی سمجھیں اور جو اشتہارات اور تعارف ناموں کی انتظار نہ فرمائیں. جو اپنی خواتین کو اس میں شریک کر سکتے ہو صبح 9 سے 12 ایک بجے تک اپنی خواتین کو سالانہ اجتماع میں شرکت فرمائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سڑک کے بالکل پاس مدرسے کے سامنے دیکھا اس طرف ہمارا بچیوں کا مدرسہ ہے وہاں پر خواتین کا اجتماع ہوگا ادھر ہی خواتین جائیں گی گاڑیوں کی پارکنگ بھی ادھر ہی ہوگی جو حضرات ان کے ساتھ آئیں وہیں گاڑی کا انتظام پارکنگ کا موجود ہوگا مرد حضرات یہاں بیٹھیں گے اور خواتین وہاں بھی ہوگی کیونکہ ہم نے مردوں کو دعوت دے دی تو جو چاہتے کہ احباب آئیں گے وہ یہی شرکت فرمائیں گے. تو آپ حضرات سے ہماری گزارش کے اس کا اہتمام فرمائیں کیونکہ ہم نے مرکز میں طے کیا کہ ان شاء اللہ یہ 4 اجتماع ہمارے یہاں مرکز میں چلا کریں گے ان شاء اللہ. ایک اجتماع کا اعلان تو آپ نے سن لیا خواتین کا اجتماع یہ بھی 20 اپریل کو ہوگا اور مردوں کا اجتماع 2 مارچ ہو گیا ہے. اب آئندہ سال ہمارے اس طرح 4 اجتماع چل رہے ہیں. 8 مارچ کو عمومی اجتماع ہوگا دسمبر کی پہلی اتوار غالباً 3 بندی ہے اس میں علماء اجتماع ہوگا اور تیسرا اجتماع ہمارا خانقاہ اجتماع ہوگا اس کا بھی انشاءاللہ مشورے کے بعد ہم امید ہے کہ آئندہ ماہانہ اجتماع پر اعلان کر دیں گے. بہت سارے حضرات کی خواہش تھی بعض ایسے ساتھی ہیں جو ہم سے بیعت کا تعلق ہے اور دوسرے صوبوں میں رہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ہم اجتماع میں بھی کم از کم سال میں شرکت کریں اس کی پھر ترتیب ہم طے کر کے بتا دیں گے کہ جمعرات مغرب کو اجتماع ہوگا اور وہ چلتا رہے گا اور دوسرے دن جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد وہ 24 گھنٹے کا اجتماع چلے گا. یہ 4 اجتماع ہوں گے انشاءاللہ ایک عوامی اجتماع ایک علماء کے لیے اور ایک خانقاہی اجتماع اور ایک خواتین کے لیے. خواتین کا بھی حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ بسا اوقات بعض بیانات صرف خواتین کو فرماتے تھے خواتین جمع کر لیتے اور پردے میں بیٹھ جاتی اللہ کے نبی خالص ان کو بیان فرماتے اور ان کے بیانات میں کبھی چندے کی امین بھی فرماتے پھر ان کے زیور دیتی حضرت بلال چادر میں جمع کر کے نبوت خدمت میں پیش کر دیتے تھے. یہ سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. بہر دعا بھی کریں اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ تقوی کی دولت بھی عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.